Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. اگر کوئی شخص باجماعت نماز میں داخل ہوتا ہے اس حالت میں کہ امام اس وقت مصرع فاتح کی تلاوت کر چکے ہیں اور وہ فاتح کو نہیں پاتا تو کیا رکوع سے پہلے وہ دل میں مصرع فاتح پڑھ سکتا ہے یا اسے وہ رکعت لوٹانی ہوگی؟ اگر وہ شخص سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھ سکا اور امام رکوع میں چلا گیا، یہاں دو باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحیح بخاری کی روایت ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہے۔ جو شخص سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے۔ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں وہ نماز نہیں ہے، اس لیے ہمیں وہ رکعت دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ یا یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ دیا امام نے اور آپ سورۃ فاتحہ شروع کی ہے تو سورۃ فاتحہ پڑھ کے آپ رکوع میں چلے جائیں تو پھر آپ کی رکعت ہو جائے گی۔ لیکن دوسری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، کتنے علماء ہیں جو کہتے ہیں اگر آپ رکوع میں بھی مل جائیں تو آپ کی رکعت ہو جائے گی۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے اس وقت بھی بیان کیا تھا کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں آئے تو اللہ کے رکوع میں جا چکے تھے، تو دور سے ہی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں اور رکوع کی حالت میں چلتے آئے۔ آپ نے سلام پھیرا، پوچھا میں نے سائی کون سے آ رہا تھا؟ سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول نے تھا۔ فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعد، میرے صحابی اللہ تیری حرص کو زیادہ کرے، نماز کی جو حرص ہے، لیکن دوبارہ نہ کرنا۔ اب دوبارہ کرنا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں یہی کہا نا دوبارہ نہ کرنا، یہ تو نہیں کہا کہ رکعت دہرائے، یہ تو نہیں کہا کہ رکعت دہرائے۔ جب ایک چیز سے منع کر دیا جائے ولا تعد، دوبارہ نہ ایسا کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اسی حدیث کو امام بخاری نے جب اپنی کتاب التاریخ الکبیر میں لے کے آئے ہیں اور جزء رفع الیدین میں لے کے آئے ہیں تو وہاں کیا لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو تم رکعت پالو وہ پڑھ لو، مما فاتکم فاتمو، جو رہ جائے اس کو پورا کر لو۔ یہ کہنے کا مطلب کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہ تمہاری رکعت رہ گئی اس کو پورا کر لو۔ اور پھر جب چیز چیز سے منع کر دیا جائے، امام شوقانی کہتے ہیں کہ نفی سے استدلال نہیں لیا جاتا، منع کر دیا اب نہیں کرنا، اب کیوں ایسا کریں؟ اس لیے اگرچہ علماء نے یہ کہا ہے کہ رکوع میں شامل ہونے سے رکعت ہو جائے گی، لیکن رکعت کہتے ہیں ذات قیام و رکوع و سجدہ، رکعت کہتے ہیں جس میں قیام ہو، جس میں رکوع ہو، جس میں دو سجدے ہوں۔ کیا اس نے قیام پایا؟ بولے سورۃ فاتحہ پڑھی، کیسے رکعت ہو جائے گی؟ اس لیے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں رکعت مکمل کرنی چاہیے۔